Аб усім, што баліць. Нумар 28-35, 9-7-1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Пра мову і каўбасу. Днямі стаю я ў чарзе і чую. Гэта ж столькі Беларусь дае мяса, а тут трэба выстойваць немаведама колькі часу за нейкай нішчымнай каўбасой. Сказанае мяне не здзівіла. Такое я ўжо не аднойчы чуў, стоячы ў даўжэзных чэргах. Здзівіла тое, хто гэта гаварыў. Голас мне здаўся знаёмым. І я, не верычы сабе, падумаў, няўжо я ў хім крывенька? Гэта мой даўні знаёмы. Праўда, я яго даўно ўжо не бачыў, гадоў з 5, ён недзе пераехаў жыць у другі канец горада. Запомніўся ён не больш тым, што, спаткаўшыся са мною, заўсёды ўшчуваў мяне за маю беларускасць. А вы ўсё гаворыце па-беларуску? Кіньце вы гэту сваю мову. Вунь другі ўжо даўно яе выракліся і жывуць лепш за вас. З ёю нікуды не выб'ешся, з ёю не прадасі і не купіш. Дык навошта яна патрэбна? Ну, хоць бы майму сыну. Ён без яе высшае абразаванне атрымае. Вось убачыце, што скора на ёй ніхто гаварыць не будзе, хіба толькі вы адзін. І правільна робіць Беларусь, што ад сваёй мовы адракаецца. Без яе можна абысціся. Затое ў нас каўбасы вунь шмат, нідзе столькі няма, як у Беларусі. Вунь у Расіі пуста, як вымецена. Там ніякай каўбасы няма. А ў нас якой хочаш. Я з Яўхімам крывенькам не спрачаўся, бо хіба такога ў чым пераканаеш? І вось раптам я чую такія словы. А можа, гэта не ён? Не ён. Я яго адразу пазнаў, угледзеўшыся ў чаргу, хоць ён і намнога пастарэў. Падышоў да яго. Ён таксама мяне адразу пазнаў. Што, па каўбасу стаім, кажу я? Яўхім крывенька адчуваў ніякавата перада мной. Відаць, успомніў усё тое, што гаварыў некалі мне. Ды вось жа, прыходзіцца стаяць. А як сын? Паступіў куды-небудзь? О, паступіш тут, у Беларусі, калі сюды з усяго Савецкага Саюзу з'язджаюцца. Ведама ж, няма экзамена па беларускай мове. Няхай вось яны паспрабуюць паступіць у Літве. Вось як. Нават і да Яўхіма крывенькі дайшло, для чаго існуе родная мова, што аддаўшы яе, аддасі ўсё астатняе, не атрымаўшы нічога ўзамен, апроч хіба нішчымнай каўбасы.